ใช่ไหมที่ฉันยังอยู่รบกวนใจเธอมามองตาทั้งที่เธอผลักใสฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอมเมินไปนานเพียงใดก็ยังยืนยันจะรอไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นใจมันรันไม่ฟังเหตุผลดูแล้วเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเธอบอกไม่รักเท่าไรไม่ยอมเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอมันดันมันไม่รักดีก็มันดีแต่รักเธอรู้ว่าไม่มีหวังทั้งรู้ก็ยังหวังว่าจะมีวันได้ยินว่ารักสักครั้งแม้ว่าในวันนี้ต้องฟังเธอบอกว่าไม่มีทางไม่เป็นไรไม่เอามารู้สึกท้อไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นใจมันรันไม่ฟังเหตุผลดูแล้วเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะบอกไหมรักเท่าไรไม่ยอมเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องทอดใจมันไม่รักดีก็มันดีแต่รักเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องทอดใจมันไม่รักดีแม้ว่าเธอบอกไม่รักเท่าไรยอมเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องทอดใจมันไม่รักดีก็มันดีแต่รัก